105.6 Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı sevgili dinleyiciler. Radyoların başındaki herkese sıcacık bir merhaba. Hafta içi her akşam olduğu gibi yine 20'ye dek sizlerle beraber olacağız. Saatimize şöyle bir bakıyoruz. 18.08 olmuş saatimiz. Nereden baksak kaba bir hesapla 2 saatlik bir süremiz var. Programımızın hemen başında teknik yönetmenimiz Atilla Aliler adına, yapım sorumlumuz Huriye Hanım adına, efendime söyleyeyim, çok değerli arkadaşım Oktay Demirci ve Ege Kayacan adına iyi akşamlar dileyerek başlayalım. Sıcacık merhaba dedim, yeterince sıcak olmuştur zannımca. Ben galiba ondan bir hemen başlayamadım zaten. Hava bu kadar sıcakken sıcacık bir merhaba demek böyle bir insanı bir radyoların başında da olsa bir acaba rahatsız eder mi diye şey yaptım. Eder, Fahir. Eder Oktay. Soğuk, böyle sop soğuk bir merhaba desek. Ha, buz gibi bir buz hava gibi, esti. Buz gibi bir merhaba ama öyle soğuk, yani mesafeli anlamında soğuk değil. Böyle insanı serinleten bir merhaba. Sonuçta bir merhaba eğer insanı ısıtıyorsa, sıcacıksa bence bunun soğuğu da olmalı. Kahve gibi düşün bunu. Sıcak kahve, soğuk kahve diyorsun. Aynen öyle. Ha, anladım. Ona bakalım o zaman. Onu önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günlerde sıcak böyle devam edeceği benzer maalesef. Ya hava durumuna hakikaten şaşırmayayım falan diyorum da işte memlekete yeni gelmiş bir insan olarak. Hava durumuna olarak, şaşıran kahraman olamaz diye biliyorum ben de. Doğru söylüyorsun Oktay'cığım, hakikaten hani soğuk oldu, aman bu ne soğuk, Sibirya soğuk, yok sıcak, yok dolu yağdı, yok bu kadar yağmur mu yağdı, yok yani ne istiyorsun, ne yani ne? Ben kendime söylüyorum. Ne istiyorsun? Ne bileyim, bana bakarak azarlıyorsun yani, gibi. Yok, ben kendi kendime azarlıyorum. Yani sinirleniyor insan. Bu zaman çok sıcak. Tamam, sıcak sıcak. Yok, ben bir tanesini seçtim. O yüzden kafam çok rahat. Ne? Yani bunu 30 senenin sonunda akıl ettim ve rahatladım. Sıcak. Ve üstelik nemli sıcağı seviyorum ben. Ve bunu arkadaşlarıma söyleyince, yakın çevremle paylaşınca. Ben neden biliyor musun? Hiç kimse anlamıyor ve şey yapıyor. Ya nasıl nemli sıcak? Böyle şıpır şıpır, şıpır şıpır terleten sıcağı seviyorum ben diye. O şey hissi veriyor karşındaki insana. Yani daha doğrusu ben mesela diyelim ki işte böyle bir havada spor yaptın. Hani terlersin, vücudun böyle bir tercikin mi? Yani tercikir. Bu fiil çekimi yapıyorum. Tercikin. Bu yaz tercikine gideceğim mesela. Mesela. Cümle içinde kullanacak olursam. Şimdi öyle tercik değil zamanda böyle güzel bir görüntü olur. Ben çok seviyorum o atletlerin o fotoğrafları falan. Çok tuncukmak gibi mi diyorsun sen? Aha, tuncukmak mesela, gibi. Ter içinde kalmaya da şey. Mesela annem öyle derdi bana. Ne der? Daha çok aslında anneannem derdi de. Yazın Konya'ya gittiğimiz zaman işte böyle sokakta top oynayıp geldikten sonra. Ne bu, tuncukmuşsunuz yine derdi bana ve dayımın oğluna. Tuncukmak derken demezdik biz de. Ya anneanne biraz daha oynayalım geleceğiz falan derdik. Tuncukmak ter içinde kalmak anlamında i̇şte kullandım. Bunun biraz daha alt modeli olduğu zaman tercikmek. Biraz daha az terlemek. Biraz daha az terlemek. Tuncukmak bayağı kuvvetli bir ter gerektirir. Çok güzel bir görüntü oluyor. Yani o atletlerin var ya böyle işte çalışmışsın, terlemişsin falan böyle pırıl pırıl bir parlaklık, bir şevk geliyor insana. O da benim nazarımda çok güzel. Yani eğer hani ter konusunda bir sıkıntısı olan varsa tabii ki böyle havalardan çok haz etmeyeceklerdir ama. Yani ter konusunda değil de ben yani onu tam çözemiyorum. Ve gerçekten herkes tepki gösteriyor buna. Senin yaklaşımın nedir bilmiyorum ama yani kuru sıcak yerine ben böyle bir mesela klimalı ortamdan dışarı çıktığım zaman nemli nemli yüzüme çarpan bir sıcağı tercih ediyorum. Ha, bu beni daha çok terletiyor. O ayrı. Ama o sırada insanın kendini bırakma imkanı veriyor bu hava. Yani sen hiç uğraşma, ben zaten seni terleteceğim önümüzdeki dakikalarda diyen, böyle bir iddiasını en baştan koyan bir hava var. Belki o hani İzmir havası, İstanbul havası, yani böyle nemli denizi olan şehirlerin havası, ki bir teoriye göre de son dönemde Ankara'nın sıcağının da yavaş yavaş nemli bir sıcak olmaya başladığı yönünde bir teori de var. Bilmiyorum. Saçma. Evet Ege, yani. Evet, uzun süre sessizliğimi korudum ama daha fazla da dayanamadım artık. Saçma. Ne saçma olan ne? Biraz açıklar mısın bize? Şimdi ter konusunda sen neler söyleyeceksin hakikaten? Dinleyiciler senin merakını, daha doğrusu senin neler düşündüğünü merak ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Önce nedir şunu ter gerekiyor. Yani sıcak ter ikilemi? Ter, Oktay ter seviyor. Nemli hava seviyor. Böyle o da terli terli gösterdiği için seviyor. Homeostazi terleme. Homeostazi, evet. Biyolojide böyle deniyor buna. Homeostazi, yani insanın iç dengesini korumak için yaptığı bir takım, girdiği bir takım hareketler. Bayılmadı insanın iç dengesini işte sağlamak için yaptığı hareketlerden bir başkası. Evet. Yani. Hoş karşılanıyor mu? Hayır. terleme de çok hoş karşılanmıyor. Bilmiyorum, terlemeye hoş karşılayan kültürler var mıdır ama genel olarak rahatsız edici bir şey olarak biliniyor. Yani ben de şöyle bir bakıyorum mesela, sırt çantanla gezdiğin için bütün gün. Evet, evet, maşallah sırt çantanın bütün kollarına değdiği yerler tercihmiş açıkçası. Sen mesela nemli bir sıcağı mı tercih edersin yoksa kuru, kupkuru bir sıcağı mı? Şimdi ben, mesela tarafımı belli ettim. Yani sıcak benim tercihimdir ve nemli bir sıcaktır benim olmasını istediğim sıcak tipi. Ben de mesela işte kışın soğuğu yerine, karlı buzlu yollar yerine sıcaktan insanların yapış yapış, evet, terlediği yolları tercih ederim. En fazla birisi çok terleyecek de o alnından şıpır şıpır tarlayan teller yerde bir şey oluşturacak da ona basıp kayacaksın. Onun ihtimali nedir? Zıfıra yakın bir şey. Ama karda buzda kayma ihtimali ne kadar yüksek? Aa, yarın şey deneyelim mi? Ben onu çok merak ediyorum. Asfaltta yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Götürüyorlar onları kamyonlarla. İzmir'de denemişler. Geçen ben televizyonda bir kanalın haber bülteninde sokağa çıkmış adam asfalta. Böyle bayağı da işlek bir yer. Ve şey, arabalar geçerken yolun kenarında yumurta kırıyor. Ve üşenmeden sucuk da doğradılar o yumurtaya. Üşenmediler. Ve de karıştırdığı şey de... Bu sıcakta sucuk yenir mi? En saçma tarafı bu. Yani hakikaten karıştırdığı şey de çomak. Ağaçtan bir dal kırmışlar. İnsan o kadar masraf yapmışken bir maşaya karıştırır, bir şey yapar. Bir de arabalar geçiyor adamın yanından. Ölebilir adam. Sıcakta yumurta kırdığı için yumurta öldü. Sucuk yiyeceğiz diye öldü gitti adamcağız. Yazık. Hakikaten yazık. Bu riski göze alıp yapanlar var yani. Yani bir de yayıncılık açısından şöyle bir şey var. Yolda gelirken sizi dinleme fırsatım oldu. Daha doğrusu sizi dinleyen insanların kendi aralarında konuşmalarını dinleme fırsatım oldu. Şöyle diyorlardı. Yahu biz zaten günlük hayatımızda devamlı sıcaklardan şikayet ediyoruz. Yayını açıyoruz biraz bu sıcaklardan kurtulalım diye. Bir bakıyoruz ki yayında da sıcaklardan bahsediyor. Bize serinliklerden bahsetsinler. Bize üşümeden, titremeden bahsetsinler istiyoruz dediler. Diyorlar kendileri. O zaman ben denizlerden bahsetmek istiyorum. Denizlerdeki hava sıcaklığı. Tam da o sırada Deniz Imızoğlu yayınımızı aramış. Ne derler? Mesaj iletmiş. Deniz Imızoğlu yayını çok beğendiğini iletmemi istedi. Ege Bey'in esprilerine bayılıyormuş. Çok teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Özellikle benim esprilerime gülmeniz ne kadar keskin pardon, bir mizah anlayışımız olduğunu da gösteriyor. Sen o esprileri nereden aldığını bir açıklarsan. Çünkü esprilerim.com adlı internet sitesinde. Yani bizim espri bankasındaki ortak hesabımızdan, tecessül hesabımızdan paso çekiliyor. Yani biz esprileri yapıp atıyoruz oraya. Sen oradan hoyratça harcıyorsun. Sanki kendim alınmış gibi. Sanki kendim alınmış gibi. Biz aslında madem öyle iletişim adresiniz, çünkü Deniz Hanım belki biliyordur ama bilmeyenler varsa onlara belki bir yardımcı olalım diye düşünüyorum ben. İletişim şeylerine verirsek size zahmet olmaz. Esprilerinizin yanında biraz da iletişim. İletişim şeysini vereyim. İletişim sevgili şeysini. Dinleyiciler, yayınımıza ulaşmak, sohbetimize katılmak için, sohbetimize bambaşka boyutlar katmak için bize ulaşabileceğiniz yollar. Birincisi elektronik posta adresimiz beraber ve solosohbetler@gmail.com. Bunun yanında yine bilgisayar başındaysanız Twitter'da tercih edebilirsiniz. Twitter'daki kullanıcı ismimiz beraber ve solo ve telefon numaramız da 444-2406. Ha, yayın dışında acil bir durum olursa da cep telefonlarımız. Onu vereyim mi? Yani? Onu cep ama yayın sırasında aranır. Aranır zaten, onlar da kapalı olduğu için. Yani çok acil bir şey olursa Atatürk Bulvarı numara 37. Buraya gelin diyorsun yani. Ya yok. Adresi 37 yan taraf yalnız Fahir. 39. Millet Kız Enstitüsü'ne gidecek. Diyecekler. Burada bir adam varmış. Ya Kız Enstitüsü'ne giden bir oradan bir şey yapar. Enstitüsü dediğiniz olgunlaşma enstitüsü olarak mı? Kız Enstitüsü dediğiniz. Olgunlaşma enstitüsü. Valla 37 enstitüsü neresi bilmiyorum. Olgunlaşma. Olgunlaşma enstitüsü canım. Hep ben genç kızlar görüyorum. Genç yaşta olgunlaşıyorlar o zaman. Tabii. Mükemmel bir enstitü. En güzel enstitü olgunlaşma enstitüsüdür diyerek sizi serinletecek haberler vereyim ben madem öyle. Veriniz veriştiriniz buyurun. Sayım yapıldı. Adrese dayalı değil tabii ki bu sefer. Okyanusta sayım yapıldı. Nasıl okyanusta sayım yapıldı? Neyi saymışlar? Balığı mı? Balığı saydılar tabii. Ne sayılır okyanusta, ne sayılır? Ne yani? Sayılır işte onu söyleyeyim. Ne kadar ne var bilelim. Dünya bal varlığı olarak onu işte ben ada, de söyleyeceğim. Ada yani. Mı Fahir? Hayır, dibin içinde. Ben sana söyleyeyim. Hint okyanusu. Taş. Bir. Taş mı? Kum mu? Çünkü yani bu 2010 sene kaç sene dünyanın tarihi anca çıktı herhalde. Nüfus sayımı diyorum ya, nüfus sayımı. Okyanusta. Okyanusta. Ya tam sayarken adam çıktıysa denizden. Ha, denizdeki adam sayısını mı vereceksin? Denizdeki adam sayısı değil. Denizdeki baba sayısını. Çünkü denizden çıkan babaları yiyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir durum var. Ülkemizde mesela kaç tane büyükbaş hayvan var? Bunu biliyor muyuz? Biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yani çünkü o esnada kesilen oluyordur, yeniyordur. Efendime söyleyeyim. Tabii o anlık şey yapamıyoruz. 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Evet. Ama denizlerimizde dünya olarak ne kadar mal varlığımız var bilmiyoruz yani. Hep yiyoruz. Adam mesela kış sezonu geliyor. Aman ben barbun ya bir yiyorsun da. Arkadaşım bunu bir sor bir bakalım var mı yeterince var mı? Adam neye göre fiyat belirleyecek? Arz talep meselesi. Orada mesela bizim haberimiz yok. Büyük okyanus barbun kaynıyor. Belki 1 liradan 2 liradan kilosu barbun yiyeceğiz. 15'ten 17'den aşağı yiyemiyorsun Ege. 15-17 mi diyorsunuz Fahir Bey? 30 liradan aşağı barbun varsa ben onu bulayım evlat edeyim. Ha, bir barbun babalığı eksikti. Çünkü bir barbunun masrafı ne olabilir ki? Yani bir barbunun satılması için önce ölmesi gerekiyor değil mi? Yayında sert konuşuyorum gibi oldu ama yani önce ölmesi mi gerekiyor? Ben vallahi bir barbunun fiyatlandırılması için. Bizim evde akvaryum var ya. Canlı barbun fiyatı ayrı biliyorsun. Ha, canlı barbun fiyatı ama kesinleşmesi için ölmesi gerekmiyor mu? Neyin kesinleştirme? Barbun doktor fiyatı mu geliyor? Hayır, doktor canım. Bey ölüm saatini kesinleştirme. 14.20. Bir barbuna değer biçmek için. Mesela şu barbun ne kadar diye onu çıkarıp tartmamız lazım değil mi? Tabii canım canlı da tartarsın ne olacak ki? Ağır canlı nasıl tartılıyor canlı barbun? Sen nasıl tartılıyorsan o da öyle tartılıyor Oktay. Faizcim benim yüzgeçlerim yok ya. Yani böyle bir temel farkımız canım, var. Canım yüzgeçlerin mesela. Yani solunum tuttun. Bir süre kalabiliyor ya balık dışarıda mesela. Ya dışarıda diyeceğim su darasını çıkarırsın. Bir tane tuzlu su koy madem öyle. Evde deniz suyu bulamadıysan tuzlu su idare. Şeyi söylemeyi unuttum. Tek hamlede. Tek hamledeyse tabii ki yok. Neyi tartışıyorsunuz? Balığın sudan çıktıktan sonra ağır çekeceğini mi sen söylemeye çalışıyorsun? Tek hamlede nasıl? Yok. Canlı balığı nasıl tartarız diyorlar. Balıkları suya koyuyorlar ağır çeksin diye. Şişiyor balık çünkü. Bir de bunlara yemine bir şey karıştırıyorlar. Yani şunu diyeceğim. 30 liranın altındaki barbunu evlat edinme projem var ya senin. Evlat edinme yanlış şey. Yanlış anlaşılmış. 30 yaş altı barbun. Evlat edineceğin barbunun canlı olması gerekmiyor mu? Ölü barbunu herhalde evlat edinmeyeceksin. O da nasıl anlaşılacak? Yani biraz Oktay, zor bir proje yani bu. Sıcakta hep yürüyerek geldi Oktay. O yüzden böyle oldu. Bütün sinirlerim bozuldu senin. Ben ondan tahmin ediyorum. Bir mesele yok. Bir şekilde ya, onun kaidesi vardır. Hallederler. Fahir Bey bu arada Fırat Bey sizin evliliğinizi kutlamış. Mesajlarımıza bakıyoruz bir taraftan. Fırat Beyciğim çok teşekkür ediyorum. Kuru kuru da olsa bu kutlamanız beni son derece memnun ve mesut etti. Nice mutluluklar diliyorum ben de. Fırat Bey nezdinde tüm dinleyicilerimize çok sağ olsunlar. Hakikaten ben yokken burada Oktay söyledi. Çünkü biz Oktay'la zaman zaman buluşuyoruz. Birbirimize gidiyoruz geliyoruz falan. Bilmiyorum haberim var mı yok mu Ege? Orada söyledi işte bir gittiğimizde. Seni dedi dinleyicilerimiz aradı tebrik etti dedi. Ben onlara bir kez daha teşekkür edeyim. Dün teşekkür etme fırsatım olmamıştı. Fırat Bey güzel konuyu açmış oldu. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz Fırat Bey'e. Yayınımıza bambaşka bir boyut kattığı için. Ben geçen gün işte akvaryumları geziyordum gene. Bizim evde iki tane uyduruk balığımız var ya. Biri vefat etmemiş miydi? İki tane balık biz nasıl diyeyim sifon aracılığıyla sonsuz denizlere yolladık. Hayırlısı olsun zaten onun tek metodu var. Başka metodu yok değil mi? Yok canım, biz yaparsan. Küçük çocukken şey yapardık işte bahçeye gömerdik falan öyle bir anlayış vardı da. Aslında daha güzel kedi yesin. Ege'cim yani 7-8 yaşlarında çocukların travma yaşamasını istemiyorsan evde baktığı bir balığı bir kedinin yemesi falan iyice travmatik hale getirir. Yani istersen bunu Aline yapma. Gerçi sifon da göndermek de belli bir ölçüde travmatik olabilir ama zannımca daha iyi bir metot diye düşünüyorum. Peki o zaman tüm genç arkadaşlarımıza öldürdükleri balıkları çevre, yalnız kendi mahallenizde değil başka bir mahallede bir yere gömün çünkü orada anlarlar bir balık öldüğünü. Orada şeyler var ya okyanus akvaryumları. Ha. Ben onlardan bir tane alıp sırf barbun koymak istiyorum içine. Güzel. Bir kilo barbun yüzecek orada. Zaten oradan bir okyanus balığı alsam 30-40 bin o tanesi yani. Neymiş efendim? Palyaço balığı, kayıp balığı, Nemo. Çok pahalı o şeyler. Onun onlar çok orada pahalı değil. Onların nesi pahalı ben size söyleyeyim. Falanları filanları aksesuariz dedim. Neydi? Aksesuar. aksesuariz. Aksesuar dediğimiz şeyleri pahalı. İçine bir bitki koyuyor. Ya bu bitki kaç para diyorsun? 300 lira bitkisi. 500 lira yok mercanı. Efendime söyleyeyim. Tuzlu suyu zaten filtresi mitresi yoksa balık dediğin şey soruyorsun. Ne yapsınlar balık, 40 lira, 50 lira. Balıkçılar nereden para kazanacak? Çünkü bu balık dediğin şey zaten sınırlı sorumlu yemek yemiyor mu? Evet. Yani kendisi buna karar vermemiş de yüzyıllar içerisinde böyle beslenen balıklara böyle bir şey yüklenmiş. O yüzden de o tip bir harcama zaten sınırlı. Çünkü balığın yiyeceği şey belli ve sınırlı. O yüzden de oradan çok para kazanamaz balıkçılar. O yüzden de ot yapıyorlar. İşte açılan kapanan midye sandık yapıyor. Üfleyen bir şey yapıyor. Onlar da bağlı. Oo, çok teknolojik şeyler gelişmiş son dönemde bir git. Hadi yani. Neler neler var. Ne yani var mesela? Tamamen doğallığa dönmüş de. İşte buradan gitsen pata patalara falan gidiyorlar ya böyle. İşte mercanlara dalalım. Oradan hani şöyle el kadar bir şey. Tabii ki koparmayın mercanları zarar vermeyin ama el kadar şeyi getiriyorlar. Ya el kadar şeyin el kadar fiyatı olur değil mi? İşte ne sonuçta doğada hazırda bulunan bir şey. İşlemesi yok bilmem nesi yok. Tak buraya bir geliyor fiyatı. Oradan 1 dolara aldıkları şeyi burada 300 dolara satıyorlar. Böyle korkunç fiyatlarla şey yapılıyor. Onun yerine barbun. Bak alabalık çiftlikleri vardı bir ara. Hala vardır tahmin ediyorum. Alabalık çiftlikleri var, çupra çiftlikleri var, levrek çiftlikleri var. Neden barbun çiftlikleri olmuyor? Yani barbunun... Barbun herhalde vahşi bir hayvan. Ha, çupra çok sakin, munis bir hayvan. Çupra sakin ki çiftlik çiftlik çupramız var. Nasıl sakin? Sakinliğe göre mi hayvanları şey yapıyoruz? Efendim... panter çiftliği yok çünkü bunlar çok şey. Gerçekten öyle. Ya gerçekten öylesi var mı Ege'ciğim? Barbun'da bir şey var demek ki. Derin su balığı çünkü. Yani derin su balığı dedi. Derin kurarsın çiftliği. Ya derin suda kurarsın çiftliği. Doğru söylüyorsun da Barbun'da bir numara var benim bildiğim kadarıyla. Şey ya çabuk gerçekten büyümüyordur. Niye kaplan çiftliği yapılmıyor? Dünyanın kaplan ihtiyacını karşılamış olurdu. Ya çok üzücü bir durum galiba. Kaplan çiftliği yapılsa belki zamanla kaplanlar da evimizde beslediğimiz evcil hayvanlar olacak. Yani tamam biraz büyük olabilir şey olabilir ama kaplan çiftliği belki bakacak ya bunlar bizi çiftliklere kapatıyor en iyisi biz biraz şey yapalım falan diye böyle bir strateji değişikliğine gidecekler. Biraz şey seyredersen son dönemde seyrettim mi bilmiyorum da seyredemedim belgesel kanalları var ya. Yok yani ben maymunları seyrettikten sonra artık bütün asabım bozuldu. O tür hayvanların hiç yani bildiğin maymun böyle maymun Charlie gibi bir maymun. Hı hı. Biraz iricesi onun. Gori mi yani? Gori değil. Gori de ayrıca. Yani babun dediklerinden mi? Babun da değil canım yok evlerde ya evde babun beslenir mi? Barbun besleneceğine inanıyorsun da babun besleneceğine niye inanmıyorsun? Ya çok böyle sempatik bir hayvan gibi duruyor. Kadın şey işte orada canlı şey 911 telefon konuşmaları var. Eve gelen arkadaşına saldırsan maymun maymun saldırır tabii. Ya saldırır ama öldür. 911'i niye söyledin? Şey kadın arıyor. Ev sahibi. Benim işte maymunum kontrolden çıktı benim arkadaşıma saldır şu anda. Aa tanrım onu öldürüyor. Aa vuruyor falan. Sonra devam ediyor. Aa onu yiyor. Yani maymun mu diye bunu yaptıktan sonra çok affedersin. Primat. Panterin yapacağı ben hiç o tür şeylere girmiyorum. Yani gücümün yettiği hayvanlara kadar evde. Hayır şimdi bir tek o maymun için de bütün maymun ırkını da suçlamayalım. Yani işte o maymun öyledir, bu maymun böyledir. Demek ki yani o kadın da biraz kendini arasın suçu. O 911'i arayacak kadar bir iletişimsizlik varsa o zaman o biraz da kendisine bütün suçu niye maymuna atıyor beni şimdi sinirlendirmesin. Evet o kadar. Bir anda sinirlendim ama şöyle söyleyeyim. Abi bütün maymunlar şimdi yani biz de buna alet oluyoruz. Bir değil iki değil. Bütün maymunları değil, şey yapıyoruz. Çok çok fazla hadise var. Yani bu yani köpek maymun... hadisesindeki gibi pitbull hadisesindeki gibi yani. O şimdi köpeğin iyi pitbull da var. Sahibi sahip olan işte pitbull da var. Sahip olamayan pitbull da onu işte en kolay anında serbest bırakan pitbull sahibi de var. Ama o şey de var. Pitbull sahibine göre kişiler diye bir yeni dönem atasözü var. Maymunun da nasıl yetiştirileceği konusunda pek bir fikir yok. Yani mesela maymunu ben kitap aradım. O kadar kitapçılara girdim. Nasıl maymun beslenir diye. Hiç yok. Kedi var, köpek var, akvaryum var. Ama bir türlü bulamadım yani. Maymunu nasıl besleyeceğiz? Mesela yani ben şey duymuştum. Maymunu her şeyi öğretiyorsun ya. Böyle rakamları öğretiyorsun, şeyleri öğretiyorsun. Ben bir şey izlemiştim zamanında maymun zekası ile ilgili. Korkunç zekası var. Korkunç bir zeka. Hakikaten kendinden utanacağım bir zeka. 14-15 tane rakamı karışık şey yapıyorlar. Farklı yerlerde yanıyor. O aynı şey mi izledin? Sıralamayla yapıyor. Sonra kayboluyor. Şimdi 15 tane galiba 9 tane rakamdı. Kendimize çok 15 tane. Ben 15 rakam mıydı? Oktay nasıl var ya tık tık tık tık tık tık sıralama. İçim bulandı. 15 rakam gösteriliyor bir an için parlıyor sonra yok oluyor. Ve ondan sonra onu büyükten küçüğe küçükten büyüğe tık tık tık tık diye böyle boş bir yerdeki kutuların içine tıklıyor. Sen şey bir dakika şimdi bir dakika beyefendi bunun kaidesi diyene kadar maymun halletmiş oluyor. Daha doğrusu sen beyefendi diyene kadar halletmiş oluyor. Böyle bir zeka ama tuvalet eğitimi verilemiyor mesela o maymuna. Evet, ben de o yüzden hep maymun çareler falan bez bağlıdır. Bunları öğrenen hayvan tuvalet eğitimine niye karşı çıkıyor onu anlayamıyorsun. Demek ki onun da kendince bir kaidesi var. Kendince bir kafasında bir şey vardır. Yani onu bilemeyiz ki. O kadar işlem yapıyor Oktay. Hani bizde olsa televizyon programına çıkartılır insan. O kadar hızlı zekası çalışıyor falan. Ne kadar güzel hafıza tutuyor. Affedersin, bozuk para kadar bir muz parçası veriyorlar. Onunla idare ediyor. Alıyor onu da atıyor ağza. Hop ikinci parça için tekrar böyle bir işlem yapıyor yani. Düşün yani. Belki de hayvan o tür şeylere sinir olduğu için bir takım etki tepki hadisesidir bu. Yani siz madem öyle yapıyorsunuz. Ben zekamı bu kadar işlem yapıyorum. Bana fındık kadar muz parçası veriyorsun. Ben de sana o muz parçasının cevabını çok güzel şekilde veririm. Tabii bence bilim dünyasının yeni çözemeyeceği şey bu olacak zaten. Bu işlemleri yapan maymun nasıl oluyor da tuvalet eğitimini kabul etmiyor. Demek ki bünyeye zararlı. Daha doğrusu bilerek yapıyor. Biz bunu açıklamış olalım. Evet. Yani bile bile isteye isteye bunu yapıyor. Daha doğrusu bu tip davranıyor. Vallahi barbunun neden çiftlikte yapılmadığında, çiftlikte yapılmadığını dediğim, çiftlikte beslenmediğini, neden barbun çiftlikleri kurulmuyor? Yapılıyordur canım, vardır barbun. Yok valla, olsa o kadar pahalı yemeyiz Oktay. Deniz çuprası diye satılan, işte çiftlik çuprası, deniz çuprası, deniz levreği, çiftlik levreği diye satılıyor. Ama deniz barbunu, çiftlik barbunu diye bir şey bugüne kadar acaba görmedim. Acaba tuzlusu mu? Ama yok, öyle çiftlikler de var. Nasıl tuzlu? Zaten deniz çuprası nerede yetişiyor? Deniz levreği dedin onu işte yani. Tamamen deniz ama vardır bir kaidesi kendine. Yani çiftlik levreği. Çiftlik levreği. Tamam, çiftlik dediğin deniz çiftlik. O da denizin içindeki şeylerden oluyor değil mi? Oktay, böyle hani yol kenarında giderken böyle yuvarlak yuvarlak görüyorsun ya Bodrum civarında. Bizim koyumuzu mahvettiler. Ha öyle. Diye herkesin sinirlendiği. Doğal ortamında. Doğal ortamında yapıyorlar yani. Da. Biraz işte onlarda da. Çok çirkin yapıyorlar ama o işi. Evet, biraz öyleymiş. Ha. Yani ben şeyi gördüm sabah. Böyle işte böyle bir poşetlerden yem döküyorlar. Bir çuval yem döküyorlar. Evet. En son bir çuvala dağıtıyor gidiyor adam. Yani çuvala atması değil Ege'cim de orada işte. Hayır, yem zaten kötü de çuvala dağıtıyor. Kağıt bu ya, bu suda erir gider falan diyerek. Hani bu kadar pis. Yemin kendisinin denizi kirletmesini bir tarafı bırak. Adam şimdi zaten o kirliliğe kirlilik katmak için de uğraşan bir yapıda. Ben sana şöyle söyleyeyim. O çuvalın aslında şeyde neden? Yemden sonra bir, yemin yanında bir şey yok. Bir şey yok. Çünkü yemin kirletmesinin ötesinde hani bakteriyel olarak şey sistemi kurulmadığı için altyapı sistemi kurulmadığı. Altyapı dediğim o sonuçta bir ağ gibi bir şeyin içerisinde balıklar takılıyorlar. Yemleniyorlar. Büyüyorlar. Ondan sonra bunlar toplanıyorlar. Satılıyorlar. Tabii bunlar da bir kabahatleri de olduğu zaman aynı yere sürekli olarak böyle bir sıkıntısal durum var ve pisletiyorlar. Ben iki balığın bir akvaryumun nasıl kirlettiğini bilen bir kişi olduğumdan çok iyi anlıyorum bazı şeyleri. Evet, balıkçılığa ayırdığımız köşenin daha doğrusu. Sonuna gelmedim. Nüfus sayımından bahsedeceğim. Esas ondan okyanus. Doğru, tamam. Ben size sorayım. Yani her şeyi biliyorsunuz madem öyle. 80 ülkeden 360 tane bilim adamı. Ülke başına kaç tane bilim adamı düşer? 4.5. Bravo. 4.5. Ülke başına 4.5. Demek ki 4-5 daha doğrusu, ben öyle söyleyeceğim. Bazı ülkeler 4, 4 bazı ülkeler 5 bilim adamı ile katıldılar. 10 yıl süren araştırma sonucunda. 10 yıl mı? Ya 10 yılda kaç kişi ölür, kaç kişi dünyaya gelir? Şeyden bahsediyorsun. Saydıkları insan. Ya saydıkları. Sizin enişte vardı, öldü o. Ha, o zaman bir çıkar. Yalnız iki tane yeğenimiz doğdu. Bakın. Yani, ellerinizden öper diye. Şimdi çok özür nüfus diliyorum. Nüfus sayımı dedin. Adamın aklı karıştı işte. Hayır. Yani nüfus sayımı dedin. Denizdeki nüfus sayımı derken. Okyanustaki deniz altında. Ben denizde adalarda falan yaşayan insanlar diye düşünüyorum. Yanlış düşünmüşsünüz. Yani işte burada deniz canlıları. Yunus tane, kaç tane yunusumuz var? Kaç tane köpek balığımız var? Dünya canak. Önce dünya canak. Canak mı? Canak dediğine göre önce korkunç hayvanlardan var. Önce korkunç ahtapot mesela. Benim de aklımda o vardı. Neyse, denizdeki en korkunç hayvan olarak ahtapotsu belirledi. Okyanuslarda kaç çeşit canlı yaşıyor? Kaç? 7. Ne bileyim, bir bu garip soruya çok cevap vermek istiyorum. Yok canım, soru söylüyorsun. Levrek, çupra, barbun, üçünü saydık. Ahtapot, köpek, kalkan. Olur. Kalkan. Bir tane daha olacak. Dil balığı bir de kılıç. Kılıç çok lezzetli olur. Hamsi ne oldu? Papalina ne oldu? Onlar papalina mevsimliktir. Onlar okyanuslarda, büyük denizde boğulurlar. Onlar küçücük şeylerde yaşayabiliyorlar. Mesela papalina bir tek Ayvalık açıklarında yaşayabiliyormuş. Doğru. Böyle bir yöresel balık. Şimdi 230 bin tane canlı türü yaşıyor arkadaşlar. İyi. Canlı türleri bence. Çeşit canlı türü var. Zaten bir noktadan sonra aşağıda, yani işte 100-200 metreden sonra abidik kubidik şekilli ne kadar şey varsa hepsi orada. O yüzden içiniz rahat olsun. Kolay değil tabii 100 metre aşağıda yaşamak. O da bir şeklini şey yapacak. Öyle bir takım hareketler içinde girebilir tabii orada yaşayan hayvanlar. Aklıma çok böyle şey alengirli, böyle fantastik dünya dedikleri şey aslında oradan. Yani şurada bir bilim kurgu filmi çekiyor olsak, Alien tipi. Nasıl bir canlı yapalım, hani bir canavar yaratalım diye düşüncenin hiç gerek yok. Aç bir iki ansiklopedi karıştır. Bu deniz diplerinde neler yaşıyor? Güneş görmeyen yerlerde yaşıyor. Nasıl fantastikler. Ben yalnız yani... onlar bembeyaz olduklarından bir de çok güzel. Hiç güneş olmadığından hakikaten pırıl pırıl hayvanlar. Böyle yani ışıkta... nasıl hepsi su altında gelin gibi diyeyim. Ve aynı şekilde okyanusun o kadar dibine girmene de gerek yok. Al bir mikroskop, halında dolaşanları incelesen onlar tam böyle. Akarlardan mı bahsediyorsun Ege? Akarlar, parçalarlar, her türlü numarayı yaparlar. Tabi parçaladığını sen hissetmiyorsun da hakikaten orada da o akarlar olması falan... zaten şey, onlar ne yiyor? İnsanın derisi dökülüyor sürekli olarak. Hatır utur her taraf şey olurdu. Adamlar günde vallahi bayağı bir yardımcı şeyler, öğeler doğada öyle hani boş yere takılan hayvanlar değiller. Ne kadar insanın döküntüsü vesairesi varsa hepsini silip süpürüp adeta şey gibi öğütme sistemi gibi çalışıyorlar. Neyse konumuz o değil. Şimdi bu böl Japonya açıkları, Avustralya açıkları en zengin yerler. Avustralya zaten bu konuda çok fantastik bir dünya. Hakikaten ayaklarımın geri gittiği tek yer var dünya üzerinde, o da Avustralya. Korkuyorum çünkü nereden ne canlı çıkacağı belli olmuyor. Şöyle bir böcek geziyor diyorsun, zırt, aman bunun zehri seni öldürür. Ben onun stresiyle yaşayamam. Pan zehri var mıdır yok mudur adamlarda, her türlü şey var. Bir de dokunamıyorsun Fahir. Ne? Avustralya'da öyle bir şey var. Neye dokunamıyorsun? Dokunamıyorsun. Mesela bunun zehri seni öldürür, aman yaklaşma diyorsun en ha. fazla. Yani kafasını ben bunu terlikle vurabiliyorsun. Terlikle vurayım falan filan. Yok arkadaş öyle değil. Tabii canım sine... Avustralya hükümetinden görevliler gelip o terlikle senin kafana vuruyorlar. Evet. Aynı terlikle. Sineği de, sivrisineği de şey yapamıyorsun, öldüremiyorsun. Nasıl sivrisine? Hep şey mi sürüyorsun? İkna yöntemiyle evin dışına davet ediyorsun. Sinek kovucu şeyler mi sürüyorsun bütün vücuduna? Çok psikolojik. Esas şey o zaten. Esas garibi bu Avustralya belki. Tabii. Yani bin bir çeşit canlının olmasının sebebi de o bir yandan. Öldür. Efendim bizi öldürmüyorlar, rahatız burada diyerek bütün canlılar Avustralya çevresine toplanıyor. Gitsinler o zaman bizim buradaki bütün canlılar, sivrisinekler. Kızımı yediler Kuşadası'nda. Nereden bilsinler Ege işte? Senin yani... kızın olduğunu bilmiyor ki. Senin kızın olsa bir şey yapmazlar. Tanımıyorlar. Sen kendini tanıtmazsan nereden bilsin sivrisinek? Bu arada siz dediniz ya ahtapot falan filan esas merak ediyorum. Zaten bu 230 binin yarısı bunlar. Ahtapot. Ahtapot mu? Mürekkep balığıydı. O yüzden hani böyle bir tür şeyler yiyecekseniz rahat olun. Yani o konularda serbestsiniz. Rahat rahat tüketimini serbest. Efendim balinaydı, deniz aslanıydı. Kaplumbağaydı mesela, deniz kaplumbağaları. Nerede vardı bizde? Dalyan açıklarında değil mi? Evet. Dalyan mı? Dalaman. Dalyan. Dalyan'da. Bunlar neredeyse yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu oran yalnızca %2'de kalıyor. Üçer beşer tane numunelik olarak belli bölgelere koymuşlar. Çok... Ben Akdeniz fokunun sayısını biliyorum. 500 tane. Ege'cim 10 yıl önceki rakamdı. Azalmış mıdır, artmıştır? O kadar. Bence artmıştır. Duyarlılık gösterildi o konuda. Ben başarılı olduğunu biliyorum o kampanyaların. O yüzden artma ihtimali daha yüksek. Artmış olma ihtimali. Vallahi dikkatli olun diyorlar. Biz böyle mikroorganizmalar var ya. Aslında ne deniyordu onlara, plankton mu? Evet. Bu planktonlar şey, biz çok fazla ciddiye almıyoruz ama planktonlar böyle giderse, böyle tüketmeye devam edersek 300 yıl içinde maalesef dünyamız planktona aç olacak. Yalnız başka gezegenlerden plankton getirtmek zorunda. Sünger Bob'tan bildiğim kadarıyla planktonlar hiç iyi kalpli değil. Hep Bay Yengeç'in hamburger formülünü ele geçirmeye çalışıyor ve sinsi sinsi planlar yapıyor bunun için. O yüzden zaten planktonun nesli tükenmek üzere. Onun da mı nesli tükenmek üzere yani? Biz zaten planktona bir şey yapmıyoruz ki canım. Balıklar birbirlerini yiyorlar. Olur mu canım? İçerisinden orada... işte bir yem çuvalını atarsan planktonlar da otomatik olarak bir şekilde etkileniyor ondan. Peki insan o yem olarak. Çuvalını atan abi dese. Kusura bakmayın gücüm bana mı yetiyor? Orada petrolüyle patlattılar. Aylar yöreye petrol aktı. Benim bir tane torba al aldım dese. Ona ne diyeceğiz? Doğru haklısın abi. Dur ben de atayım bir şey demek zorunda kalacağız. Ve orada haklıyken haksız duruma düşmüş olacağız. O da haksız, o da haksız. Sen de haksızsın, o da haksız arkadaşım diyeceğiz. Belki biraz sıkıcı bir açıklama olacak ama o adama bu tip sıkıcı açıklamalar gerekli. 300 sene sonra böyle planktona aç bir şekilde dünyamızı bekler. Gerçi bu balinalar falan da plankton yiyor ya. Plankton yiyen balinalar var. Koca bir şey cüssesi var. Onunla nasıl besleniyor? Sürekli olarak sıvı gıda alan bir şey gibi düşün. Hani bazılarının öyle bir beslenme şeysi var ya, çok seviyorlar öyle. Denizde yüzerken böyle büyük bir balık görsen korkar mısın? Çok korkuyorum, deli misin nokta? Ya ben de çok korkuyorum ondan. Ya ama şeyden korkuyorum. Ama korkmamak mı lazım? Ne kadar garip bir şey. Normal mesela sokakta köpek görünce böyle bir öyle o tip bir korkun yok. Var. Bende de var da kedi de diyebilirsin veya ne bileyim ha, eşek yok, görsen oluyor, at görsen. De değil canım. Aynı şeyi hissetmiyorsun. Ya bir de su içinde biraz daha büyük görüyorsun ya gözlüğün falan varsa. Hı-hı. Bir bunları biraz daha bir iriceme görüyorsun ya bir buçuk katı kadar böyle bir daha şey gözüküyor. Hani şey sularda çok iyi hissediyor insan. Sığ sularda. Sığ sularda değil canım böyle. Nasıl diyeyim? Benim en korktuğum yani böyle işte kaş gibi yerlerde denize giriyorsun diye. Evet. İşte gözlük var gidiyorsun ha bir yerlerde böyle ya da bir koyda çok tertemiz bir su. Yani dibine gazeteyi koy oku yani 5 metrede öyle temizledikleri suda. Orada balık gördüğün zaman hiç şey olmuyor. Ya buralar çok nezih muhitler. Bunlar da çok hakikaten nezih insanlarmış gibi bir intiba veriyor. Böyle güzel bir duygu içerisinde oluyor. Balık görmüşüm işte 30 santim, 40 santim, 50 santime kadar yolu var. Hiç sesim soluğum çıkmaz ama işte plajdan girdim. Biraz ilerliyorsun. Orada böyle bir balık tipi bir şey görüyorsun. Bulanık tam şey yapamıyorsun. Tam çıkar. İşte bulanık sudaki balık beni rahatsız ediyor. Galiba benim korkum o. Yani kayalıkta mesela böyle bir ahtapot veya müren görsem ben gerçekten... Ahtapotu gördüm zaten bu son tatilde. Böyle bir ama çok derin olduğu için bir sakin karşıladım nedense ve yavaş yavaş bir de kalabalık yüzüyorduk. Dedim bu tarafa doğru ona gelin. Ona güveniyorsun. Bu tarafa doğru gelin diyerek onları da çünkü hakikaten çok korkacak olan kişileri biliyorum o ekibin içinde ve söylemeden karaya çıkıncaya kadar nasıl içimde tuttum? Nasıl içimde tuttum? O kadar ağır geldi ki o yük bana. Sonra çıktım bir de kimse inanmadı bana. Ondan sonra. Ahtapot gördün mü? Ahtapot gördüm. Yok canım ahtapot değildir. Böyle kırılıyor muydu? Çünkü olabilir. Uydurmuş olabilir senin gözün. Ya akşam ahtapot yiyen adamlar niye sabah deniz... Nereden çıkıyor o ahtapot? Çok affedersin. Aslında akşam ahtapot yemedik. Keşke yesedik. Denizde balık görünce korkmanın ötesinde sevinen ve hayıflanan insanlar var. Yani işte böyle keşke zıpkınım şimdi yanımda olsaydı falan. Hele ahtapot görünce karaya çıkıp bir şekilde o ahtapotu oradan almanın yollarını arayan insanlar da var. Tabii. Ben aranızda herhalde balık saldırısına uğrayan tek kişiyim. Ege senin de yani bir köpek saldırısına uğramışsın. Balık saldırısı neyin saldırısı? Sana balık saldırısı oldu mu? Ne bu küçük şey ayaklarındaki mantarları yiyen balıklar mı şifalı sulardaki? Onlar mı? O saldırı mı? Yani onun değil. Öyle şifalı suda değil denizde. Denizde. Hı hı. Ne kadar mayasıl gibi bir şey. Bir balık mı? Sürücenek. Olur mu canım? Birkaç balık. Piranalar mı saldırdı onu anlat. Denizde çünkü senin bu bacağın galiba bildiğim kadarıyla tamamen tahta. Tahta. Piranı da biliyorsun tahta kemiği. Su ağaç kakanı da denir. Yo şeyde Çeşme'de Paşa Limanı'nda iskeleden çıkarken ne balık zaman saldırdı. Oluyor hadiseyi bir sene. Daha geçen yaz. Her yaz olur orada. İskeleden çıkarken. İskeleye çıkarken. Yani denizde yüzdün hı-hı. Çıkıyordun. Ha. Ya, balık saldırısına uğradım. Nereye saldırdı? Bacaklarıma. Bacaklarına mı ayaklarına mı? Bacak, ayak ne bulursun? Tıktıkladılar mı? Tıktıkladılar abi. Kaç balık? 2-3. Sayısız. 15-20. O tamamen senin. 15-20 hemen tık çektin ayağını. Pedikürcü balık dediğimiz o. Ne diyerek böyle bir şey yaptım. Hiç o 2 dakika sonra hemen tekrar toplandım. Ne kadardır sudaydın? Ne bileyim çıkıyordum işte. Yani 15 dakika diye. 15 dakika. Yeterli süre. Yumuşamıştır senin ayak derilerin. Saldırı değil mi şimdi? Sen bana durumu açıklama. Ben de biliyorum ne olduğunu, ne yediğini. Hayvan dur şunu tamamen yiyeyim deyin de ağzım küçükmüş sadece şu etleri yiyeyim demedi. O saldırı değil. Saldırıdır canım. Bir ayağın merdivende mi? Rızan mı yok diye şey yapıyorsun. Ya birisi sizi ısırsa şimdi saldırı değil mi bu? Köpek ısırsa saldırı değil mi? Balık da ısırdı beni işte. Yani ne kadar ısırdı Ege'ciğim? Isırdı canım yani. Ha sen diyorsun ki suçun büyüğü küçüğü olmaz. Daha büyük balık olsaydı bacağımı komple yeseydi aynı şey köpek teknik balığı. Teknik olarak saldırdı. Ya onlar şaka yapmış şaka. Yani sivrisinek saldırısına sen, inanmıyor musunuz? Köpeğin ısırdığına, saldıracağına inanıyorsun ama bir de mesela şakacı köpekler vardır. Oyun oynarlar. Ağzını alır zaten bırakır ya. Oyun oynamasalar bak senin anlattığın olaydan ben şunu anlıyorum. Oyun oynamasalar böyle biraz böyle şakacı balıklar olmasa sen tamamen denizdeyken saldırırlardı sana yeme amaçlı. Ama onlar çok küçük balıklar olduğundan hep iskelenin orada takılıyorlar. Tamam iskelenin orada olsun. Sen tam iskeleye yaklaştığın an saldırabilirlerdi. Mesela merdiven tarafında beklerlerdi. Tam sen biraz daha böyle merdivenden uzakken elini attığın zaman sen tam o zaman saldırırlardı. Niyeti kötü olan balıklar olsa değil mi? Ya bunlar biraz Küçük de diyorsun bak. Küçük balıklar iskelenin orada. Ama biraz öyle oyuncu balıklar. Suyun içinde hareket halinde olduğumdan yaklaşamıyorlardı. İskelede durduğum anda çünkü saldırdılar. Birden deli yüzdüğü için. Yok. Bir ayağın zaten şeyde iskelede olduğu için. Bir ayağın çukurda olduğu için. Bir ayağın da çukurdaymış ama sonradan toplamışsın. Valla tabii aslında insanı rahatsız ediyor açıkçası. Genelde de İzmir yöresinin balıklarında böyle bir şey var. Ben de öyle. Saldırganlık. Evet, saldırganlık. Oranın mesela kara sinekleri de öyle. Hani bizim burada bildiğimiz kara sinekleri orada bildiğin ısırıyor arkadaşın adamı. Sinirlendiğim için şey diyorum. Bütün kara sinekler öyle o tip değil mi? Ankara'dakiler niye ısırmıyor? Ankara'dakiler konar. En fazla bir şey olursun. Bir uyuz itersin. Orada deniz kenarında falan olanlar, İzmir'dekiler ben hatırlıyorum özellikle. Hakikaten böyle cürmüne göre de sağlam ısırık. Evet, sivrisineğinkiyle karşılaştırmayacak bir ısırma. Bu da mı saldırı değil? Dünyamız çok tehlikeli. Yaşamak için valla her gün ne mücadeleler veriyoruz. Tehlike çemberi ya. Benim her adımım tehlike çemberi. Tatilimiz zehir. Tehlike koridoru artık benim bir çember değil yani. Bizinden çıkılmıyor. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapayım işte artık bu tehlike benim göbek adım oldu. Ege tehlike kayacağım. Bütün kimliklerimi, banka hesaplarımı hepsini değiştirmem lazım. Bak, başıma gelen şu maceralardan başıma gelenlere bak. Sana bir şey saldırdı mı hiç Fahir? Bana bir şey saldırdı mı? Ya da sen bir şeyin sana saldırdığını düşündün mü hiç? Bana bir şey... Çünkü Ege'nin anlattığı hikayeyi ikna olmadık. Ama çok şey yapmasın diye Ege balıklar saldırmış diyelim. Dur bakayım. Sana. Şimdi ben de etki tepki yarattım. Bana bir şey saldırırsa ben dur, de... dinleyicilerimize de soralım. Size hiç hayvan saldırdı mı diye. Bana sürü köpek saldırdı mesela. Sürü köpek diyorum. Bir sürü köpek demiyorum. Etkisi daha iyi olsun. Sürü köpek. Kaç yerden ısırdılar? Sürü halinde. Isırma var mı? Isırma yok. Burnuyla dürtme. Yere düşürdükten sonra burnuyla dürtme. Şey. Saldırma değil o. Oyun. Saldırma. Oyun. Kendi ağzında... Ege'ciğim şimdi senin balık saldırını oyun dediğim için yani lütfen bu doğrudan saldırıydı. Sen balıklara karşı bir şey hissettin mi? Sen bugün barbunu görsen yine hapur hapur yersin. Tabakta görürsem yerim. Sen de barbunu görsen yersin. Yemez misin? Barbuna karşı benim bir şeyim yok canım. Bir balık korkum yok. Ama mesela benim öyle bir köpek şeyim var. Köpek rahatsızlığım var. Hemen ısınamam, hemen şey yapamam. Ama dinleyicilerimizi soralım. Mehmet Aydınkaya bu arada şeylere bakmıyorduk, maillere bakmıyorduk. Mehmet Aydınkaya şöyle demiş. Tam da bak kimin ne zaman attı? Şöyle bakayım. 2 dakika önce atmış maili. Biz de tekrar konuyu bir şekilde barbuna getirmişken Ege barbun dip balığıdır. Çamurlu ve bulanık suları sever. Yani kurt pis. Kurt da bulanık havayı sever. Hayır, o değil işte. Hiç akvaryum beslemedin mi? Ama akvaryum beslemek ne demek? Akvaryum kurmadın mı evine? Akvaryumda alacağım 3-5 tane balık vardır kendi sistemini kurmak için. Camlar yosun olmasın diye bir tane vatoz alırsın. Cürk cürk cürk cürk o camlardaki yosunları yemer. Dipteki pisliği temizlesin diye çöpçü balığı dediğimiz şey de barbunun aynısını küçüğü. O vatoz mu Fahir? Camları cürk cürk yer, vantuz mu? Vatoz balığı diye geçer. Vatoz bu şeyi öldüren değil mi? Avustralyalı timsah. Ya onlara tamam vatoz da deniyor da esasen onlara da vatoz deniyor. Vantuzlamasından geliyor aslında ondan bir kısaltmış havalı olabilir. Havalı olsun diye herhalde. Ha havalı olsun. Vatoz aslında böyle şey gibi olan yassı olan değil mi? Yani evet yassı böyle yani. Koca bir kanadı. Bele kuyruğunda da. Sevgili dinleyiciler radyoda olduğumuzdan bazı görsellikleri sadece bele bele diyerek sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Neyse dipteki kurt veya kabuklularla beslenir. Kışın da iyice dipleri çekildikleri için yakalanmaları çok zordur. Neredeyse imkansız hale getirir. Lezzeti ve zor yakalanmaları sebebiyle fiyatı çok yüksektir. Son olarak Ege'nin barbunu meşhurdur ve kaya barbunu denen cinsinin tadı sarımsaklı sosla birlikte Allah diye bitirmiş. Ama benim. Sarımsaklı sosla herhalde her şey. Barbuna koştu dinleyicimiz. dinleyicilerimize sorumuzu hatırlatalım. Size hiç hayvan saldırdı mı diye yani, soruyoruz. Horoz olur, papağan olur, büyükbaş hayvan olur. Hiç belli olmaz sevgili dinleyiciler hayvanların sağ sonu. Size hiç hayvan saldırdı mı diye soruyoruz. Telefonumuz 444-2406 elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler@gmail.com ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Sorumuzu orada da sorduk. Birazdan cevaplar gelmeye başlar. Oktay sen şakacı köpeklerin saldırısına uğradık. Bak mesela aynı şekilde bir sürü ördek. Yani sürü değildi gerçi o da. İki tane ördek uzaktan tıslamak suretiyle beni korkuttu. Hıs, hıs diye bir hareketleri var ya ördeklerin. Ben hayatımda ilk defa o zaman gördüm. Normalde güzel güzel takılırlar, giderler, gelirler, bir öterler bir şey. Ama böyle bir sinirlenince bir şey, bir peltek yanını gösteriyor bir ördek. Gerçekten bir insan için korkutucu bir şey. Ördek saldırısı. Bir de onlar yakalıyor bildiğim kadarıyla. Yakalasana zaten şey Gaga dediği şey ne yapabilir? Yassı, sivri de değil. Ne yapacak? Isırır. Isırsın, ben de onu ısırırım. Öbür arkadaşı sen ısırırken bir daha ısırır. Hangi birini ısıracaksın? Hem her tarafın mosmor olur, hem de dişlerinin arası ördek tüyü dolar. Bir ya, de sen onu kaçarsın canım. Ne uğraşacağım ben? Kendimi ördekleri ispat edecek miyim dersin? Bana bir şey ısırıldığında kalırsın. Ya, benim psikolojim öyle değil. Bana bir yaparsan ben sana 10 yaparım. Felsefesinden yola çıkarak. Ama işte senin hayvan mesela saldırdı. Sivrisinek hayvan saldırdı. Hayvan sana mesela öttü. Öttü. Yani yok canım. Yok mesela saldırdı, evet. Ya sivrisinek saldırıda bulundu bana. Tamam. Hücum etti. Ben ne yapar eder? Gece gerekirse uykusuz kalırım. O sineği yok edinceye kadar. Hayır, senin 10 defa sokman lazım. Isırdı işte, bitti. Nasıl ısırdı? Seni ısırdı, bitti. O beni ısırarak benim sakalımı kesti. Ben onu onun kolunu terlikle tuval yapıştırarak onu hakikaten kafasını kesmiş oluyorum. Bu arada Hacettepe Tıp Fakültesi'nden bir elektronik postamız var. Onu yayınımızdaki bir hatayı düzeltmek için okumamız lazım. Serkan Kara İsmailoğlu göndermiş. Şimdi demiş, beyni çok kabaca ikiye ayırırız. Sağ ve sol olarak mı diye soracaksınız. Limbik sistem ve korteks. Bir sistem olsanız limbik sistem mi, korteks mi? Limbik sistem mi, korteks mi? Korteks. Limbik sempatik yani. Ben güzel korteks gibi olurdum. Limbik sistem temel ihtiyaçlarımızı düzenliyor. Yeme içme, efendim kabahatimizi görme falan, yürüme, zıplama, hoplama gibi şeyler. Daha ne ister ki insan? Ondan sonra korteksin gelişmesi ise kişinin entelektüelitesini düzenliyor. Yani özetlersek korteks içimizdeki ilkel insanı modüle ediyor. Yani limbik sisteme göre yaşayan adam hakikaten limbik dolaşıyor. Orada şey var, onu alayım, o benim olsa biraz falan. Biraz da uyuyayım, biraz da kalkayım. Yiyeyim. Ama işte korteks gelişince bunu alayım. Olur mu canım, o bir başkasının malı. İzin almadan almak hırsızlık olur falan diye toparlıyoruz kendimizi. Ondan sonra şöyle diyor. Örneğin alkol alırsanız korteksin kanlanması azalır ve limbik sistem dominant hale gelir. Ayıkken yapamayacağınız birçok ilkel davranışı sergilersiniz. Hatta sanatçıların alkole yönlenmesinin nedenlerinden biri de budur. Korteksin baskısını ortadan kaldırır ve daha orijinal şeyler üretmelerini sağlar diyor. Kendileri işte serbest hissetmeyle ilgili bir şey. Ege, efendim Serkan Bey, senin bahsettiğin deneyin zeka ile ilgisi yok. Bu rakamları dizen maymun deneyinin tümüyle hafıza ile ilgili. Hafıza bölgesi de, hafıza bölgesinin ismini bilene kutu kola. Hafıza bölgesinin ismini baş harfine alabilir miyiz? He. Hipotalamus değil. Çok güzel başladın. Hipofiz. O bir bez. O bir bez. Bezdir. Hafıza beziyle yerleri güzelce sileceksin. Hipopotam değildir. O bir öbür kelimeyi de biliyorsunuz. O neyle başlıyor? Neydi, bölge mi? Araya. Hipo bileşik isim. O neyle başlıyor? Hipodan sonra. K'yle. Çok güzel. Hipokalsemi. Kalsemiyi biliyor musun sen? Hayır. İşte ikinci kelimeyi biliyorsun diyorum. Kadavra. Ha, onun gibi bir şey. Ama daha yaygın kullandığımız bir şey. Ne? Hipokarpuz mu? Mevsimsiz. Yer adı. Ne? Yer Hipokayseri. Hipokayseri mi? Değil. Daha küçük. Küçük bir yer. Dur küçük semt yer. Ankara'nın mı? Kurtulur. Her şehirde olur. Ankara'da birkaç tane var. Kızılay. Bir dakika. Ankara'da birkaç tane yer varsa Hipokale. Kale var Ankara'da. Bir tane yok. Bir dakika. Pasaj. Bir dakika. Hipo. Daha büyük. Kale ile pasaj arasında. Peki böyle tarihten kalan bunun bir yapı. Özeli vardır, devleti vardır. Ha. Hipokamu? Ha, yok. Olur mu canım? Dur. Hayır, güzel yaklaştı. Biraz daha yaklaştı. Kamla mı başlıyor? Hipokampüs? Hipokampüs. Bravo Fahir, kutu kolayı kazandınız. Fahir, bir yudum da ben içebilir miyim? ortada ne içeceğiz artık? Neymiş hipokampüs? Ne bölgesi? Hafıza bölgesi. Bravo Oktay. Bir kola da sana. hafıza bölgesi de limbik sistemin içinde yer alıyormuş. Evet. Bunları bize söylemiş Serkan Kara İsmailoğlu. Beyinle ilgili bu genel şeyi... Bu kadar şeyi nereden biliyormuş Serkan Bey, çok affedersiniz? Şöyle söyleyeyim. Hacettepe Tıp Fakültesi Fizyoloji. Bir korteks var Serkan Bey'de. Nin önünde takılıyormuş, anladım. İki parmak kalınlığında korteks var diyorlar. Serkan Bey'in korteksi dünyada nadir. Kan bulunur. Çanağı gibi, kan çanağı benim anladığım kadarıyla. Kırmızı o korteks. Maşallah. Bütün Murat korteksine kan hücum etmiş, evet. Murat Topuz'a sivrisinek, eşek arısı ve korkunç bir horoz saldırmış. Küçük başladık ama sivrisinek, bence dinleyecek. Eşek arısı. Horoz. Korkunç horoz. Horoz korkutur bak. Ben de horozdan korkarım. Valla ben arıdan hepsinden korkarım. Çünkü arıya karşı alerjim olduğunu düşünüyorum. Bence çok güzel. Ben de... Siz neye karşı alerjiniz olduğunu düşünüyorsunuz? Biraz arıya karşı alerjim varsa zaten onu öğrenmeden yaşaman tabii, tabii. Daha iyi. Evet. Yani... Efendim Ege? Şişiyorsun ya Oktay, öyle bir şey durumu var yani. Olur mu canım? Hayati tehlike yere göre yaratıyor. Hayati tehlike, hakikaten hayati tehlike şey yaratıyor. O yüzden öyle bir durum var. Beni de şimdi büyük konuşmak istemiyorum da arı görünce bir şey alıyorum. Hiç öyle bir vaka yaşamadık ama ya da yaşadık mı? Kim bilebilir ki bunları tabii. Uçak, hiç uçağa binmemiş birinin bende uçak korkusu var demesi gibi. Gerçi uçak korkusu bambaşka bir şey galiba değil mi ya? Hiç uçağa binmeden tabii, bir korkusu olan olabilir şey, değil mi? Olabilir. Tabii canım, uçak olur. Korkusu. Kapalı alan şeysi falan bir sürü orada. O zaman aslında yani senin cümlen de mantıklı oluyor bence Fahir. Ben de arı... Hiç arı sokmadım seni? Yok. Arı sokmadı mı hiç seni hayatında? Hayır, have you ever diye soracak. Have you ever sorusunun cevabı not yet diye cevap veriyorum sana. Çünkü sokmuştur Fahir, sen onu başka bir şey zannetmişsindir. Sokmadı Oktay'cım. Yok canım, arı sokması çok ayırt edilen bir şey. O bilmeyecek bir şey yani. Hakikaten zonklatır. Beni bir kere soktu mesela. Çok da iyi hatırlıyorum. Zwayn. Ne oluyor ya falan diye elinle elektrik çarpmış gibi. Nereye durmuyor soktu? Falan. Şu parmağımın şurasını. Geçmiş olsun da geçmiş. Teşekkür ederim. Çok uzun yıllar öncesi ama tabii ki o ama ağrısı. Ama olsun yani. Onun şey travmasını hala yaşıyorsun. Evet, sorumuzu tekrarlayalım. Bir müzik arası verelim hemen ardından da. Hiç hayvan saldırısına uğradınız mı? 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da da sorduk sorumuzu ve cevaplar gelmeye başladı. Twitter'daki kullanıcı ismimizle beraber ve solo diyoruz. Binhani ile devam ediyoruz. Dön bak dünyaya. Yalnız kaldıysan